باب ما يكره من السجع في الدعاء. قوله ذنبر السجع من الدعاء فاجتنبه، أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به، المانع للخشوع المطلوب في الدعاء. وقال ابن التين المراد بالنهي المستكره منه. Belâhta da zaten seccâdında gayri tabi olanı sevimsiz karşılıyor. Bela tutamazdı. وَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَٰلِكَ مَا وَقَعَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لِأَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ يَصْدُرُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَيْهِ وَلِأَجْلِ هَذَا يَجِيءُ فِي غَايَةِ الْإِنْسِجَامِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ. Duada ben hep söylüyorum onu. Dostlarımızın başına diyoruz. Onlar başlarını taş gibi konsun. Allah'ıma münzile kitap, mülciye sahab, hazime lahzab diyorsun. Ruf açısından da, ses açısından da ciddi uyum var. Ve kekavlihi sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vaade ve eazze cünde. Evet. Elhamdülillah sadaka vaade nasıl rabde azze cünde hazime lahzab vaade ve şerike lehzab. وكقوله أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع. Çok tabii bunlar öyle yerinde ki insan öyle ağzını alınca bunlar bank kaymakalmış gibi oluyor. قال الغزالي المكروه من السجع هو المتكلف لأنه لا يلائم الضراعة والذلة وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية. Demek onlarla kalp meşgul olunca esas orada ağlayıp sızlama, içini dökme meselesi ve esas mahzun olma meselesi olmuyor. Yani onlarla meşgul oluyor. Bu şekilde duada esas olan kalbinin sesini ortaya koymaktır. Kalbin sesi. Süslü kelimeler değil. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دَعَى اَحَدُكُمْ فَالْيَازِمِ الْمَسَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللّٰهُمَّ اِنْ شِكْتَ فَعَافِنِي فَاِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُمْ. Burada da iki şey var. Bir yani azim diyor. Azim duada. Kararlı olmak, ısrarla istemek. Cenab-ı Hak maktubu verse de vermese de Allah'tan hep talep etmeye manasını. Azim odur yani. Bir meselenin bu yanı var. Bir ikincisi de bazı meseleler vardır ki orada insan onu istememeli yani. Murad-ı ilahi neyse onu istemeli orada. Şimdi dolayısıyla sırvatmamalı. Mesela diyelim ki siz birilerini ona havale ediyorsunuz, haklarından gel diyorsunuz. Muradi ilahi onların hidayesi ise şayet orada havale odur. Ama sen kendi hakkında Allah'ım ben istersen şöyle mağfiret et, istersen bana merhamet et, istersen beni cennetine koy filan. Yani bunlar filan zıtlarına da razısın gibi filan. Memnun olan o, mahsur olan odur. Mesela Allahümme en künte türidu hidayete aday fehdi'in fakrabi zaman. Çünkü onu bilmiyoruz yani. Mesela sen tutturursun birine bir şey dersin diyelim. Mesela Efendimiz döneminde olsan İkrime'ye Allah yerin dibine batırsın falan değil mi? Yakın yok. Allah'ım murat buyursan hidayet eyle bunları. Lan dersin bunu yok. Hidayet etmiyorsan nasıl onun buyurduğu gibi Allahümme aleyke bi utfe ibni şeybe Allahümme aleyke bi velid ibni utfe Allahümme aleyke bi İbn-i Abi Mahit falan dersin yani havale edersin onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Bir, kararlı olmak, ısrarla Allah'tan istemek lazım istediğin şeyi. İkincisi de tasrih nerede mahsurlu nerede değil onu bilmek lazım. Ve kâle ibn-i Battal fil hadîsi ennehu yenbagî lidda'i en yecteyne fit du'ai ve yekûne alâ racâi l-icâbeti ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريما. وقال الزابودي معنى قوله ليازم المسألة أن يجتهد ويلحها ولا يقول إن شئت كالمستثني. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. İki şey var demek. Bir işte olumsuz şeyler için, katia için dua etmeyecek. İkincisi de acele de olmayacak. Acele ne demek? Hemen sonucun, neticenin elde edilmesi, alınması meselesi. Bu işe ki Allah sizin daha çok dua etmenizi murat vermiştir. Daha çok dua etmeniz rızayı ilahiye daha muvafıktır. Daha çok dua edersiniz diye. Hatta ehlullah hep meseleye öyle bakmışlar. Bela ve musibetler karşısında teferrüfi için çok dua etmemişler. Yani kalkması için çünkü o duaya bağlı. Hazreti Üstad da bir yerde işaret ediyor yani şu kadar zamandır kılınç hastalığı dua ile fethetmediği için önce dua ettiğim halde dua ile fethetmediği için dua kendi aleyhinde oluyor demektir o yani. Ve dua duayı çağırmalı, duayı gerektirmeli, iktiza etmeli. يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ سَرَ يُسْتَجَابُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ اِنْدَ ذَٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ. Çok büyük saygısızlık gibi geliyor bana bak. Aklımdan bile geçiriyor öyle bir şey. Dua ettim, ettim ben. 40 senedir dua ettiğim şeyler var, dua ediyorum. Bir kere o murad ilahi neyse öyle olur. Çinsin senin hakkın dua etmektir. Diyorsun, hep diyorsun böyle bu. Kefere bu fecerenin hakkından gel, ilahi değil miydi? Kendin için bir şey istemiyorsun yani. Allah'ın âli kelimet, Allah kelimet, Allah dinler, lisan, kuyana ilahi diyorsun. Fakat orada da murad ilahi esastır yani. Başka bir sevdan yok yani. Diyorsun ki ben nefsime, bedenime ait her şeyim ayağımın altına aldım ve raks ediyorum üzerimde. Senden tek şey istiyorum bu. Bunda bile sen ediyorum ediyorum kabul olmuyor. Terbiyesizlik yapmış olursun. قال بعض السلف لأن أشد خشية أن أهرم الدعاء من أن أهرم الإجابة. وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه. Duayı terk etme mülazasıdır. Yoksa icabet meselesi değil. İcabet adına mahrumiyet tehlikeli değil. Ciddi durmak lazım orada. Yani nasıl durulacaksa. Namazda da öyle durmak lazım. Böyle. Sağa sola yalpa yaparak, kıvırarak değil yani. Doğru dürüst Allah'ın huzurunda doğru durmak lazım. Doğru istemek lazım. İlhah etmek lazım. Öbürü ruh miskinliği demektir. Allah'a karşı isteğine versen de olur, vermesen de olur demek gibi bir şey. Öyle değil. Saygılı olalım. Evvel her şey saygıdan geçer. Edep yahu.